Výtah se zastavil a oni vkráčeli přes sklopný můstek dovnitř lodi. Uvnitř předsínky vzduchového uzávěru stál seržant vesmírné námořní pěchoty, nádherný ve slavnostní uniformě, který stále opakoval, sedmá paluba. Pokračujte dolů průlezem na svou vlastní palubu, postupujte rychle. Ukázal jim na průlez, pod kterým se objevil úzký vertikální ocelový žebřík. Matt si odsunul z cesty svůj vak a nasoukal se do průlezu. Postupoval rychle a dával pozor, aby mu kadet lezoucí za ním nestoupil na špičky prstů. Ztratil přehled o číslování palub, ale na každé stál seržant lodní policie 8. Vystoupil ze šachty, když uslyšel třetí paluba. Nacházel se v širokém nízkém válcovém oddělení, jehož přepážky byly pokryty polštářováním z pěnové plastické hmoty. Byla rozdělena na sekce, každá z nich byla 7 stop dlouhá a rozdělená na 3 místa, která byla opatřena upínacími bezpečnostními pásy. Matt si našel jednu neobsazenou sekci, posadil se do ní a čekal. Kadeti konečně skončili nastupování a přestali v místnosti kličkovat sem a tam. Místnost byla doslova namačkána. Lodní policista zvolal, dolů, všichni lehnout, po jednom na každé místo. Potom je spočítal a shledal, že všechna místa jsou obsazena. Amplion se ozval, všichni se připoutejte, příprava na akceleraci. Seržant lodní policie jim řekl, aby se připoutali a zůstal u nich do té doby, dokud to všichni neudělali. Pak si lehl, uchopil 2 záchytná držadla a ohlásil, že třetí paluba je připravena. Všem, čekat na start. Ozvalo se z amplionu. Nastalo dlouhé čekání se zatajeným dechem. Loď vzhůru. Zavolal amplion. Matt pocítil, jak je tlačen do polštářování. Vesmírná stanice Terra a školní loď Randolph byly na kruhové orbitě ve výši 22 300 mil nad zemským povrchem, kde obíhaly Zemi přesně jednou za 24 hodin, což byla přirozená oběžná perioda tělesa v této vzdálenosti od Země. Protože se doba rotace Země přesně shodovala s jejich oběžnou dobou, tkvěli stále nad jedním místem povrchu Země jako stacionární satelity, abychom byli přesní, stále nad 90. stupněm západní délky. Jejich orbita ležela v rovině ekliptiky, tedy v rovině oběžné dráhy Země okolo Slunce, spíše než v rovině zemského rovníku. Výsledkem toho bylo, že satelitní stanice i loď se při pozorování ze Země kývaly v severojižním směru. Když je na středozápadě poledne, stanice Terra i Randolph jsou nad Mexickým zálivem, o půlnoci jsou nad Jižním Pacifikem. Stát Colorado se pohybuje směrem na východ rychlostí asi 830 mil za hodinu. Stanice Terra i Randolph se také pohybují na východ rychlostí přibližně 7000 mil za hodinu, 1,93 mil za sekundu, když se chceme předvádět svými vědomostmi. Pilot Bolivaru dorazil k Randolphu tak, že kurz i rychlost se přesně shodovaly. Aby to dokázal, musel svou loď nejprve vymanit z dosahu zemské přitažlivosti a navést ji na eliptickou oběžnou dráhu, která se tangenciálně dotýkala kruhové orbity Randolphu a která se této dráhy dotýkala přesně v okamžiku, kdy se vyrovnaly i jejich oběžné rychlosti. Takže obě lodi byly vlastně navzájem v klidu, ačkoliv měly rychlost skoro 2 míle za sekundu. Tento poslední manévr vypadal sice tak jednoduše, jako když vrtulník poletuje nad přistávací plošinou, ale nepředstavoval vůbec nic tak snadného, naopak, bylo nesmírně obtížné přesně přistát za podmínek, kdy se 2 neseřízené rychlosti mohou lišit až o 3000 mil v hodině. Aby se Bolivar dostal ze státu Colorado na Randolph, stejně jako všechny ostatní problémy s cestováním mezi planetami, to bylo výsledkem precizního a elegantního matematického řešení podle 4 zákonů, které formuloval už starý svatý roztržitý Sir Isaac Newton již skoro 4 století před tímto letem lodi Bolivar, podle 3 pohybových zákonů a podle gravitačního zákona. Tyto zákony jsou jednoduché, přesto však jejich aplikace ve vesmíru na problém, jak se dostat z místa, na kterém jste, na místo, kde chcete být, ve správném čase správnou rychlostí a směrem, představuje noční můru tohoto komplikovaného parádního počítačového řešení. Přetížení, které Matta tlačilo do polštářů jeho lehátka, činilo 4G, Matt tedy vážil asi 600 liber. Ležel tam a s obtížemi dýchal, zatímco loď si razila cestu kalnou vzduchovou polévkou a pak dál ven do volného prostoru. Strašná tíha svazovala kadety, dokud loď Bolivar nenabrala rychlost asi 6 mil za sekundu a nedostala se do výšky asi 900 milionů. Po uplynutí 5 minut a několika málo sekund pohon vypnul. Matt zdvihl hlavu, když ho náhlé ticho udeřilo do uší. Seržant spozoroval jeho pohyb a pohyb dalších kadetů. Zvolal. Zůstaňte, kde jste, nehýbejte se. Matt se uvolnil. Nacházeli se ve stavu volného pádu, tedy ve stavu bez tíže, ačkoliv Bolivar pádil od země rychlostí více než 20 000 mil v hodině. Každé těleso ve vesmíru nepřetržitě padá, loď i planeta, meteor i jediný atom. Pohybuje se tedy s takovou hybností, jakou předtím získalo. Matt si byl bolestně vědom své beztíže, protože jeho žaludek mu to neustále připomínal a trpce si stěžoval. Aby se cítil bezpečnější, vyndal sice ze svého vaku pohotovostní pytlík pro případ nevolnosti, ale zatím si jej nenasadil. Cítil, že se mu zvedá žaludek. Nebylo to ale tak zlé, jako když byl na zkušebním letu a ani z poloviny tak špatné jako na boulích. Doufal, že to přežije, aniž by přišel o svou snídani. Opět se hlasitě ozval amplion. Konec zrychlení. 4 hodiny volného pádu. Seržant lodní policie se posadil. Teď se můžete odpoutat, řekl. Byla to otázka několika vteřin, místnost začala vypadat jako napůl naplněné akvárium. Stovka hochů se vznášela, plavala a kroutila se ve všech možných postojích a polohách mezi podlahou a stropem místnosti. Teď už tyto dvě zábrany nepřipadaly nikomu jako podlaha a strop, protože vnímání polohy, kde je nahoře a kde dole, zcela vymizelo. Byly to jednoduše stěny, které se otáčely pomalu a zcela zmatečně, posuzováno z hlediska každého jednotlivého pozorovatele, jehož tělo se okolo nich volně otáčelo a různě je míjelo. Hej, mládenci, zařval seržant. Chytněte se něčeho a poslouchejte mě. Matt se rozhlédl okolo sebe, zjistil, že je poblíž stropu, objevil jakési držadlo a chňapl po něm. Teď je čas k tomu, abyste se vy kluci naučili pár dopravních pravidel pro stav bez tíže. Naučit se, jak se dostat na jednu stranu, když všichni ostatní kluci směřují na druhou. Pokud se vám stane, že se střetnete s kapitánem a uděláte kličku na jednu stranu, když on chce, abyste se hnuli na druhou a přitom se s ním srazíte, tak si pište, že se mu to nebude líbit. Jasný. Seržant zdvihl jeden prst. Pravidlo první. Všichni zemští krtci a to jste vy všichni a nepokoušejte se mi říkat něco jiného. Jsou povinni se v každé době něčeho přidržovat a to nejméně jednou rukou. To platí až do doby, kdy absolvujete svůj akrobatický test ve stavu bez tíže. Pravidlo druhé, musíte vždy uvolnit cestu důstojníkům a nenuťte je k tomu, aby museli křičet uvolnit cestu. Kromě toho uvolněte cestu každému, kdo je ve službě nebo má něco na práci nebo má plné ruce. Pokud se pohybujete směrem k zádi lodi, pohybujte se blíže ke středu lodi vzhledem k lidem, které budete míjet. Pokud se budete pohybovat směrem k přídi, je tomu naopak. Pokud se otáčíte ve směru pohybu hodinových ručiček, jak se to jeví při pohledu od příďového konce lodi, budete míjet muže, jehož potkáte, po vnější straně vzhledem k lodi, při pohybu proti směru hodinových ručiček tomu bude naopak. Když předháníte někoho, bez ohledu na to, kterým směrem se pohybujete, musíte ho míjet směrem ke vnější straně lodi. Je to všechno úplně jasné. Matt si pomyslel, že to jasné je, ačkoliv dost pochyboval o tom, že si to všechno zapamatoval. Ale zdálo se mu, že je tu ještě jedna možnost. Seržante, zeptal se nevinně, předpokládejme, že se pohybuju přímo dovnitř nebo ven ve směru kolmem k ose lodi, co mám dělat pak? Seržant vypadal znechuceně, což se ku podivu odrazilo i ve výrazu Mattova obličeje, jako by obě jejich tváře byly obráceny na ruby vzhledem k sobě navzájem. Myslíte to, co se obvykle stane neukázněnému chodci na ulici, dobře, tak jestliže se budete pohybovat napříč provozu v lodi, pak musíte uvolnit cestu každému. To vede k vašemu vyřazení z provozu. Nějaké další otázky? Když se nikdo nic nezeptal, seržant pokračoval, dobrá, můžete vyjít ven a podívat se po lodi, ale zkuste dávat na sebe pozor a do nikoho nevrážejte, jinak uděláte palubě 3 ostudu. Třetí paluba neměla okna ani průzory jakéhokoliv druhu, ale Bolivar byl lodí pro dlouhé transporty, takže umožňoval navštívit rekreační místnost nebo výhledovou palubu. Matt vyrazil dopředu pátraje po místě, odkud by měl výhled dolů na zemi. Pamatoval si, že se má držet dále od osy lodi, jestliže se pohybuje podél lodi, ale někteří pasažéři nebyli zřejmě poučeni o základních pravidlech. Každý palubní průlez byl ucpán s chlukem mladších kadetů, z nichž každý se pokoušel opustit svou vlastní palubu, aby se mohl rozhlížet z jiné paluby, z jakékoliv jiné paluby. Šestá paluba, jak zjistil, představovala rekreační místnost. Obsahovala lodní knihovnu, samozřejmě zavřenou, a zařízení pro různé hry, také uzamčené. Ale měla šest velkých vyhlídkových oken. Teď nesla rekreační paluba plný náklad pasažérů. Nyní, ve stavu bez tíže při volném pádu, kadeti ze všech ostatních palub postupně nacházeli cestu na tuto rekreační palubu a, podobně jako Matt, pátrali po možnosti výhledu ven. Současně ovšem předcházející osazenstvo této paluby nejevilo vůbec žádné známky toho, že by mělo v úmyslu svá výhodná místa opustit. Paluba byla přeplněná. Byla přeplněná jako košík plný koťat. Matt odstranil něčí vesmírnou botu ze svého levého oka a pokusil se proplazit k některému z průzorů. Uvážlivě pracoval lokty a koleny a totální zanedbání všech pravidel pohybu ve stavu bez tíže ho vyneslo až do druhé nebo třetí vrstvy u jednoho průzoru. Položil ruku na rameno před sebou. Kadet se otočil. Hej, kdo si myslíš, že jsi, že mne tady postrkuješ? Oha, ahoj, Matte. Nazdar, Texi. Jak to jde? Je to v pořádku. Člověče, měl jsi tu být před několika málo minutami. Míjeli jsme přenosovou televizní družici, úplně těsně. Člověče, člověče, to je ale cesta. Opravdu to tak bylo. Jako co vypadala? Tak moc jsem z ní zase neviděl, byla ve vzdálenosti asi 10 mil, přibližně. Ale když jsme se na ní dívali, tak právě přilétala a pak zase odletěla. Můžeš vidět zemi. Matt se proplétal směrem k průzoru. Že váháš? Tex mu uvolnil cestu a Matt sklouzl na jeho místo. Rám průzoru ohraničoval výřez zemského povrch a ukazoval část východního Atlantiku. Matt mohl vidět výseč sahající téměř od severního pólu k rovníku. Nad Atlantikem bylo právě popoledni. Za ním, lesknoucí se v jasném slunci, mohl Matt rozeznat britské ostrovy, Španělsko a mosazně zbarvenou Saharu. Hněď a zeleně země byly v příkrém kontrastu s temným purpurem oceánu. Ještě více pak s nimi kontrastovala oslňující bělost mraků. Když se jeho zrak přizpůsobil obrovským vzdálenostem, rozpoznával na horizontě i podrobnosti, i když trochu rozmazané, což v něm vyvolávalo dojem silného prostorového efektu, obraz byl stereoskopický, dělal dojem hloubky, trojrozměrné sféricity, svět byl opravdu kulatý. Kulatý a zelený a krásný. Teprve teď Matt zjistil, že zatajil dech. Jeho žaludeční nevolnost byla úplně pryč. Někdo ho zatahal za nohu. Nemusíš tam zůstávat celý den. Chceš si to snad zabrat jen pro sebe. K jeho smůle však Matt uvolnil své místo jinému kadetovi. Otočil se a protáhl se dál od průlezu a přitom trochu ztratil orientaci. V té změti těl, hlava nehlava, nemohl najít Texe. Ten se ale chytil za držadlo u jeho pravého kotníku. Pojďme odsud pryč, Matte. Dobrá. Nasměrovali svou trasu k průlezu a přesunuli se na následující palubu. Protože byla bez průzorů, byla zaplněna jen lehce. Postrkovali se do středu místnosti, který byl bez jakéhokoliv provozu, a uchytili se tu pomocí madel. Dobrá, řekl Matt, tak takové je to, vesmír, myslím. Jak se ti líbí? Způsobuje, že se cítím jako zlatá rybička v akváriu. A začal jsem šilhat z toho, abych rozeznal, která strana je vlastně nahoře. A co je s tvým žaludkem? Bylo ti špatně? Ne. Matt opatrně polkl. Teď ale o tom nemluvme. Kde jsi byl minulý večer, Texi? Hledal jsem tě několikrát, ale tvůj spolubydlící mi řekl, že tě od oběda neviděl. Oha, já Tex vypadal zraněně. Byl jsem v pokoji pana Dinkovského. Poslyš, Matte, to byl ale pěkně mizerný nápad, ta rada, co jsi mi dal. Cože? Jaký nápad? Víš, když si mi doporučil, abych se zeptal pana Dinkovského, jestli by mi dal svůj rozkaz písemně, když já o něm pochybuju. Člověče, to si mě dostal do pěkné kaše. Počkej chvilku, já jsem ti přece neporadil, abys to udělal, já jsem jen poukázal na to, jaká máš v takovém případě práva, pokud bys je chtěl využít. To je přece to samé, ty jsi mne k tomu popoháněl. Čerta jsem tě popoháněl. Můj zájem byl čistě teoretický. Ty jsi ale jednal úplně svobodně. No dobře, přeskočme to. Přejdi to. Co se stalo? Nuže, včera večer jsem si u večeře objednal koláč jako dezert, vzal jsem si ho pěkný kus jako vždycky od té doby, co jsem natolik vyrostl, že maminka uznala, že ho už mohu brát sám do ruky a začal jsem ho do sebe házet a byl jsem šťastný jako panenka v dětské postýlce. Ski mě nařídil, abych toho nechal, řekl mi, že si na to mám vzít vidličku. Jo. A co se stalo dál? Řekl jsem mu, aby mi to dal písemně, prosím, pane, byl jsem k němu zdvořilý jako nějaký kazatel. Zarazilo ho to. Vzal to jako vtip. Řekl pouze tak studeně, jak jen toho byl schopen, velmi dobře, pane Jarmane, vytáhněte svůj zápisník, napište to, pod to připojte svůj otisk palce a předejte mi to. Takže si radši používal vidličku. Nebo ne, samozřejmě, že ano. Ale to byl jenom začátek. Bezprostředně poté napsal další rozkaz a předal mi jej. Pak mi řekl, abych jej přečetl nahlas. Což jsem tedy udělal. A co tam bylo? Počkej minutku. Někde to tady mám. Tex se hrabal v kapsách. Tady to je, jen si to přečti. Matt četl, kadet Jarman, i hned po tomto jídle se budete hlásit u strážního důstojníka a vezmete s sebou tento první písemný rozkaz, který jsem vám dal. Vysvětlíte mu okolnosti, které vedly k vydání tohoto prvního písemného rozkazu a zjistíte jeho názor na legalitu rozkazů tohoto druhu. S. Dinkovsky, PSD. CDT. 9. Co jsi udělal? Zašeptal Matt. Dojedl jsem koláč způsobem, jakým mi to přikázal, ačkoliv se mi do toho moc nechtělo. Ski tím byl potěšen. Zašklebil se na mne a povídal, nedělejte si z toho těžkou hlavu, pane Jarmane. Všechno probíhá podle protokolu a takových těch věcí. Potom chtěl vědět, jak jsem vůbec mohl přijít na ten nápad. Mattovi se horkem zalilo hrdlo. Ty jsi mu řekl, že to byl můj nápad. Vypadám tak pitomně. Já jsem mu jenom řekl, že někdo mi vyložil předpis číslo 9HM7. Matt se uvolnil. Děkuji, Texi. To ti nezapomenu. Na to zapomeň. Ale poslal ti vzkaz. Mně. Byla to jen dvě slova, nedělejte to. Nedělejte co. Právě jenom nedělejte to. Potom dodal, že amatérští vesmírní právníci často vymluví sami sebe z patroly ven. Matt vytáhl papír a začal se v něm probírat. A co se stalo potom? Když si navštívil dozorčího, ohlásil jsem se na služebně a kadet, který tam měl službu, mě k němu zavedl. Zasalutoval jsem a ohlásil své jméno, tak jako malý hodný chlapec, a ukázal jsem mu oba rozkazy. Tex se odmlčel a zahleděl se do dálky. Ano. Pokračuj, člověče, přece mne nebudeš takhle napínat. Potom mne seřval tím nejvědečtějším a nejpromyšlenějším způsobem, můj strýc Bodie by to nemohl udělat lépe. Tex se opět odmlčel, jako by si vzpomínal na tu strašnou křivdu. Potom se poručík von Ritter trochu sklidnil a vysvětlil mi většinou jednoslabičními slovy, že předpis 9HM7 byl určen pouze pro případ nouze a že mladší kadeti jsou povinni poslouchat rozkazy staršího kadeta vždycky, za jakýchkoliv okolností a ať se tyto týkají čehokoliv, pokud předpisy výslovně nenařizují opak. To, že řekl. To ale zahrnuje strašné množství věcí. To znamená, že starší kadet nám může nařídit prakticky cokoliv. Myslíš, že je tedy oprávněné podle zákona, aby mi starší kadet mohl říkat, jak si mám zkrátit vlasy? Určitě je to přesně tak, abychom použili stejná slova, jaká ke mně použil poručík von Ritter. Starší kadet ti nemůže poručit, abys porušil předpisy a nemůže ti taky rozkázat, abys strkal do kapitána ani abys byl sticha, když bude strkat do tebe. Ale to už jsou asi všechna jeho omezení. Pan von Ritter říkal, že tyto věci jsou ponechány na úsudku, dobré víře a taktu staršího kadeta a chování u stolu je tedy výhradní záležitost pana Dinovského a na to se nikdy nesmí zapomínat. Potom mi řekl, abych se ohlásil zpátky u Skyho. Řval na tebe hodně. Ani ne. Texovo obočí se svraštilo. To je na tom ta největší legrace. Sky bral celou tu aféru tak, jako by mi dával lekci z geometrie. Řekl mi, že teď jsem se přesvědčil, že jeho rozkazy odpovídají řádům a předpisům a chtěl vědět, jestli vím, proč mi říkal, jak mám jíst svůj koláč. Řekl mi, že netušil, že bych to mohl považovat za nemístný zásah do svého soukromí. Já jsem mu na to povídal, že myslím, že už ani žádný soukromý život nemám. On mi řekl, že to tak není, že nějaké soukromí ještě pořád mám, ale to, že se zdá mít v současnosti dost mikroskopické rozměry. Potom mi vysvětlil podstatu věci. Předpokládá se, že důstojník patroly je schopný pohybovat se v jakékoliv společnosti, pokud všichni hosté budou při jídle používat své vlastní nože, potom i vy musíte jíst vlastním nožem. To každý ví. OK. Vyložil, že kandidáti přicházejí odkudkoliv. Někteří z nich pocházejí z rodin a společností, kde patří k dobrým mravům pro každého jíst z jedné mísy rukama. Třeba někteří z muslimských chlapců. Ale pro všechny teď platí jen jediná norma, jak se chovat, která je přijatelná kdekoliv mezi příslušníky horních vrstev. Houby, řekl Matt. Viděl jsem guvernéra státu Iowa s párkem v rohlíku v jedné ruce a s kusem koláče ve druhé. Sadím se, že to ale nebyla žádná státní večeře, odporoval mu Tex. Ne, Matte, to, co mi říkal, dává smysl. A říkal, že ten koláč není důležitý, je to jen malinká část velikého souboru, tak například se nikdy nesmíš zmínit o smrti na Marsu nebo když hovoříš s Marťanem. Je to fakt. Hádám, že ano. Řekl mi, že za čas bych se mohl naučit, jak jíst koláč vidličkou, jak se vyjádřil, za každých možných okolností na kterékoliv planetě. A s tím potom skončil. Tak to tedy bylo. Znamená to, že tě poučoval celý večer. Proboha, ne. Asi tak 10 minut. Kde jsi potom vlastně byl? Vždyť ses nevrátil do svého pokoje, přišel si až těsně před večerkou. Oha, já jsem byl pořád ve Skyho pokoji, ale měl jsem práci. Co jsi tam dělal? Hladil si ho po obočí. Ne. Tex vypadal mírně rozpačitě. Psal jsem, budu jíst svůj koláč vždycky vidličkou, 2000krát. Tex a Matt se pokusili prozkoumat celou loď a skutečně navštívili každou palubu, která byla pro ně otevřená. Ale místnosti obsahující pohon lodi byly uzamčené a hlídka vesmírné námořní pěchoty bránila pasažérům vejít i do místnosti pilotů. Pokusili se podívat se ještě jednou průzory v rekreační místnosti, ale zjistili, že mezitím se tam podařilo zjednat určitý pořádek. To znamenalo, že seržant této paluby požadoval od každého kadeta, než mu bylo dovoleno vstoupit dovnitř, prohlášení, že ještě neměl možnost tuto palubu navštívit. Co se týkalo ostatních palub pro pasažéry, chlapci zjistili, že když viděli jednu, bylo to, jako by viděli všechny ostatní. Chvíli je zaujaly lodní umývárny s jejich zvláštní chytrou úpravou, která umožňovala používat je i ve vesmírném prostoru, to bylo pro oba hochy nové. Ale 4 hodiny jsou příliš dlouhá doba, aby je člověk strávil prohlížením sprch a příslušenství. Po chvíli si našli jiné klidné místo, kde by mohli spočinout a vyzkoušet si poprvé jinou význačnou charakteristiku každé vesmírné cesty, a to byla její jednotvárnost. Mnohem později se znovu ozval lodní rozhlas. Připravte se na akceleraci. 10 minut do zapnutí motorů. Opět se připoutali, každý na svém místě a hoši pocítili krátké zážehy síly, ale v dost dlouhých intervalech, potom s velkou pozorností očekávali, po kterém z nich dojde k nejměkčímu a nejjemnějšímu nárazu. Tohle je primalinka, poznamenal seržant v Mattově místnosti, přitáhnou nás dovnitř. Teď už to nebude dlouho trvat. O 10 minut později oznamoval mikrofon, postupně po palubách, vylodit pasažéry. Odvažte se, řekl seržant. Opustil svou pozici uprostřed lodi a postavil se na poklop žebříku. Převezení pasažérů trvalo trochu déle, protože 2 lodi, které přistály, byly propojeny s přistávací plochou každá jen jediným výstupním vzduchovým uzávěrem. Mattova paluba musela počkat, až se vyprázdní 4 paluby, které byly před ní. Potom bylo otevřeno přistávací zařízení, za kterým namísto prázdného prostoru byl vnitřek žlápkované trubice, 6 stop v průměru. Linka vedla dolů do centra a byla udělána tak, že umožnila rychle se dostat do lodi i z lodi. Po této lince se hemžil nepřetržitý proud kadetů, šplhajících po způsobu opic. Ve své skupině zdolal Matt vyloďovací linku a hnul se dále. 50 stop za vzdušným uzávěrem se trubice konečně otevřela do dalšího oddělení a Matt se nalézal ve svém novém domově na vesmírné lodi PRS Randolph.